Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Småprat 2 من أين أنت؟ Hvor kommer du fra? أنا من بازل Fra Basel. Basel fi Suisra. Basel ligger i Schweiz. Ismahu li an uqaddim lakum al-Sayyid Miller. Hils på Müller. Huwa ajnabi. Han utlending. Huwa yatakallam 'iddat lughat. Han snakker flere språk. Hel hadratak huna li awwal marra? Det første gang du her? La, qad kuntu huna fil 'aam al madi. Nei, jeg var her i fjor også. Walakin li muddat asbu' wahid faqad. Men bare ei uke. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Hvordan liker du deg her hos oss? جدا. الناس هنا لطفاء. Veldig godt. Folk vennlige. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Og jeg liker naturen også. ما هو عملك؟ Hva jobber du med? Ana mutarjim. Jeg oversetter. Ana utarjim al-kutub. Jeg oversetter bøker. Hal hadratak huna li wahdak? Du alene her? La, zawjati, zawji huna aydan. Nei, kona mi her også. وهناك أطفالي الاثنان. Og der de to barna mine.